Zostań w domu z Trójką. Na 35. też utwór wszechobecny, czyli 13 razy z nami. Nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy. Rok 2003. 4 minuty i 2 sekundy. We wszystkich dotychczasowych spotkaniach w topach, w polskich topach wszechczasów ten utwór był obecny. W roku 2020 wylądował na miejscu 35. Na 34. też utwór od zawsze. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się czemu nie dziwisz? Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli

tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest głośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. A to jeszcze dodam, bo chyba o tym nie powiedziałem, że utwór był odnotowany we wszystkich dotychczasowych 13 polskich topach wszechczasów. Warszawa, T-Love, tym razem w 2020 roku na miejscu 29. Dzisiaj jest dzień flagi, ale poza tym dzień naszej łączności z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. I dostałem dziś kilka listów od państwa z dalekiej Australii, ale zatrzymałem je i niespecjalnie się nad nimi rozwodziłem, dlatego że, jak państwo wiedzą, po 18 nasz warszawski Australijczyk spotka się z państwem i spodziewam się, Marku, że dostaniesz bardzo, bardzo wiele listów. Dzień dobry, witam. Z tak odległego zakątka świata. No, dzień dobry. Przyznam, że trochę żałuję, że już mi się kończy dyżur, bo to jest... No właśnie słyszałem, jak to mówiłeś, to może bachniesz jeszcze 3 godzinki. Nie, nie, niczego nie bachnę. Słuchacze czekają na twoje 3 godziny. Ja zresztą też z przyjemnością usiądę w domu i posłucham kolejnych pozycji. Muszę ci powiedzieć, że ten top w tym roku, nie wiem, czy to za sprawą 2 dni, czy za sprawą tego, że świat stał się taki zamknięty, jakoś wyjątkowo uderza mi w serce i w tętnicę. Wiesz co, a teraz tak patrzę na tę moją listę 28 piosenek, które pojawią się po godzinie 18. I tak patrzę, trochę bezmyślnie patrzyłem tak w ten zestaw i tak sobie myślę, pierwsza dziesiątka to 1, 2, 3, wszystkie 10 piosenek polskich. I tak będzie, nawet 28 piosenek polskich. Pozwól, że jeszcze zapytam cię szybko o jedną rzecz, mianowicie Piotrkowi Stelmachowi słuchacz zaproponował, żebyśmy zaprezentowali swój ulubiony polski top wszechczasów. Ja pomyślałem, że 100 albo 200 to bym nie wymyślił, ale 10 to może bym dał radę, a ty? Ja bardzo chętnie. Ja zresztą kiedyś na swoim blogu napisałem wszystkie te piosenki, na które głosowałem i w polskim, i w zagranicznym topie, ale taka 10, to też słyszałem, jak to mówiłeś, w

mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Kilk, rok 1989, 25 oczek do góry, 12 razy w naszym topie. To jest 13 polski top wszechczasów w Trójce. 20 minut do godziny 19. Chyba niepotrzebnie się określiłem, że w następną sobotę przedstawię swoją ulubioną dziesiątkę polskich przebojów. No bo właściwie w tych 250, które gramy od wczoraj, to cała ta moja dziesiątka pewnie jest. Więc to byłaby taka powtórka. 1971 rok, miejsce 22. A kiedy przyjdzie, także powie, zegar mi światło purpurowy, by mi zabełkać błękit głowie, to będę jasny i gotowy. Płyną przeze mnie i na przestrzał, gasną podłoni powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę, pójdę, nie wiem gdzie. A kiedy przyjdzie, także po mnie, zegar mi światła purpurowy, by mi zabełkać błękit w głowie. Na wszystko jeszcze.

Tak nam nie wołają. Rogowiecki i Brzozowicz to się nam wydają. Dwanaście groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy w zębach to przynoszę. 9 grosz stryjowi, nie licho się narobił. Co to za wegetarianin, to pip schabowe. 10 grosz dla Jadzi, nie chce Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. 6 noc bezsenna, amfetamina na rynku. 12 grosz dla końcu przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca w re. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra wspiera aktorów, brat wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby, jeśli gdzieś zauważę. Wpierw dezerter, potem radio, muzyczna jedynka. Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak i Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach. Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść science fiction, Jan Paweł 202. Jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię z kopyta. We wszystkich 13 topach. 12 groszy Kazik, rok 1997, najwyższa pozycja 11 w latach 2009 i 2010, tym razem na miejscu 21. No tak, przysypany radioodbiornikami, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki, małpa.polskie.radio.pl. Przez chwilę nawet byłem zablokowany, ale teraz już jest wszystko ok. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że polecam naszą stronę internetową, tam można na bieżąco oglądać, jak to się tutaj dzieje. polskieradio.pl/trójka, a poza tym jesteśmy na Twitterze i na Facebooku, ale o tym Państwo doskonale wiedzą. To będzie rok 1982, miejsce 20. Wolej mi go. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Rok 1982. No i ta piosenka też we wszystkich 13 topach. Najwyżej miejsce 14 w 2011 i 2012. W tym roku miejsce 20. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka oraz Facebooka i Twittera. Tam wszystkie informacje na temat tego, co się dzieje w naszym topie. Uniwersytet Morski w Gdyni w tym roku obchodzi 100 lat. Mamy tam licznych, wiernych przyjaciół, słuchaczy wśród kadry dydaktycznej i studentów. No i wiemy o tym, że zabierają płyty z topem wszechczasów na rejs, żeby mieć to na zawsze. 13 polski top wszechczasów w trójce. Polecam naszą stronę, tak jak mówiłem, polskieradio.pl/trójka. Zaglądam do następnej godziny. Będziemy mieli piosenki z lat 60., 70., 80. i nawet jedną z 2015 roku. Tak to wygląda następna godzina. Już teraz Państwa zapraszam. Dziękuję za listy. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Czy jestem już w tej chwili pod kreską? Tak, zaraz troszkę poczyszczę i znowu będzie można wysyłać. Za minutkę w Trójce Wiadomości. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w trójce. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za pielęgnowanie narodowej tożsamości podziękował Polakom za granicą minister edukacji. Zakażenie koronawirusem w domu zakonnym sióstr Szaretek w Poznaniu. Do programu badań nad zwiększeniem skuteczności leczenia osoczem masowo zgłaszają się Brytyjczycy. Za wysiłek włożony w podtrzymywanie narodowej tożsamości podziękował nauczycielom szkół polonijnych minister edukacji. W Dniu Polonii i Polaków za granicą Dariusz Piątkowski przypomniał, że szkoły te są miejscem podtrzymywania pamięci o kraju. To dzięki Wam kolejne pokolenia Polaków pamiętają, skąd wywodzą się ich przodkowie. Polska pozostaje w sercach Polaków na całym świecie. Dziękuję także rodzicom, bez których zachowanie tego poczucia tożsamości narodowej nie byłoby możliwe. Dziękuję także młodym Polakom, uczniom polskich i polonijnych szkół. To dzięki Wam wiem, że warto być Polakiem. Dzień Polonii Polaków za granicą został ustanowiony przez Sejm 18 lat temu. Pomógł wielu dzieciom mieszkającym w Niemczech polskim rodzinom. Tak mecenasa Stefana Hambura wspominał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Stefan Hambura często wspierał rodaków w przepisach prawa rodzinnego. Jego wiedza, jego doświadczenie były ogromnie przydatne przy w ogóle zmianie w polskich przepisach. Na tych zmian nie mogły się polskie rodziny doczekać przez lata. To dzięki właśnie takim ludziom jak pan mecenas Hambura do zmiany polskiego porządku prawnego doszło. I przypominam sobie wiele takich spektakularnych wręcz spraw z jego udziałem właśnie. Wiele dzieci, wiele rodzin polskich może mu po prostu za to dzisiaj podziękować. Stefan Hambura był także działaczem społecznym i publicystą. Reprezentował również część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Zakażenie koronawirusem w domu zakonnym sióstr Szaretek w Poznaniu. Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia chodzi o 19 zakonnic z 33. Sanepid wie już jednak, że tylko jedna siostra ma ujemny wynik testu. Wszystkie siostry pozostają w izolacji. Na razie nie było potrzeby ich hospitalizacji, powiedział rzecznik wojewody Tomasz Stubę. Będziemy też prowadzili kolejne działania jako inspekcja. Jest planowany jeszcze w tym tygodniu romazu wśród mieszkańców domu pomocy społecznej, którym opiekowały się siostry. Podobna sytuacja jest w podpoznańskim Bułku. W domu opieki dla kobiet pracowała siostra, która miała kontakt z zakażonymi. Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby na Wyspach Brytyjskich zmarło 621 osób. Tysiące wolontariuszy zgłosiły się do programu badań nad leczeniem osoczem. To może być klucz do skuteczniejszej walki z epidemią. Osocze z przeciwciałami, które wytwarzają się tuż po tym, jak pacjent przejdzie chorobę. Być może osocze wzmocni też tych, którzy dopiero z nią walczą. Brytyjski rząd rozsyła do części ozdrowieńców listy z prośbą. Weźcie udział w badaniu, zostańcie dawcami. Tak powiedziało już 6,5 tysiąca mieszkańców wysp. A tymczasem premier Boris Johnson wraz z partnerką Carrie Simmons opublikowali zdjęcie swego syna, znamy też imię Wilfred, a dokładniej Wilfred Lowry Nicholas. Pierwsze dwa to po dziadkach, a trzecie Nicholas to imię dwóch lekarzy, którzy niedawno ratowali życie Borisa Johnsona na oddziale intensywnej terapii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Królestwie nadal obowiązują ścisłe środki kwarantanny. Wchodzić można tylko do lekarza po niezbędne zakupy czy w celu poćwiczenia, ale tylko raz dziennie. W przyszłym tygodniu ogłoszone mają zostać ewentualne zmiany. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Dziś 2 maja, święto naszej biało-czerwonej flagi. Dlatego też skontaktowaliśmy się z człowiekiem, który w przeszłości miał okazję być chorążym reprezentacji. W poprzednim serwisie mówiła do Państwa jeżdżąca na deskorolce Amelia Brudka. Teraz czas na jeżdżącego na łyżwach, mistrza olimpijskiego z Soczi, Zbigniewa Brudkę. Dzień specjalny. Nie mogło zabraknąć na mojej posesji wywieszonej biało-czerwonej flagi. Towarzyszyła mi w najważniejszych momentach mojej kariery, kiedy odbierałem złoto olimpijskie. Również kiedy byłem chorążym reprezentacji na igrzyskach w Korei. Kto będzie chorążym w Tokio za rok, albo w Pekinie za 2 lata, albo w Paryżu za 4? Chętnych pewnie wielu, choć na ten moment to mniej istotne. Niemniej wspominam letnie igrzyska w 2024 roku nie bez powodu. Dziś potwierdzono, że Olimpijski Ośrodek Sportów Wodnych powstanie w Saint-Denis. Koszt to 170 milionów euro, a nie jak pierwotnie zakładano 111. Francuzi specjalnie z tych wysokich kosztów zadowoleni nie są, szczególnie w czasach pandemii. Są jednak tacy, którzy w całej skomplikowanej sytuacji nie skupiają się na sprawach negatywnych. Więcej, szukają plusów. Wiceprezydent FIFA Victor Montaliani uważa, że zamrożenie z powodu wirusa futbolu to dobra okazja, aby europejskie ligi porzuciły obecny system jesień-wiosna i zaczynały oraz kończyły sezon w jednym roku kalendarzowym. Ciekawe tylko, czy pan Montaliani tylko tak powiedział, czy po gabinetach fruwa już jakiś oficjalny projekt. Na koniec Stany Zjednoczone. Sporo pojawia się pytań, co z następnymi sezonami NBA, NHL czy NFL. W koszykówce sprawy wyglądają tak. Wciąż nie wiadomo kiedy i czy w ogóle NBA wznowi rozgrywki. Komisarz Adam Silver wraz z Radą Dyrektorów dyskutuje także o następnym sezonie 2020-2021. Miałby on wystartować w grudniu, być może nawet w święta Bożego Narodzenia. W tym przypadku bez znaczenia jest, co stanie się z obecnie zawieszoną rywalizacją. Wszystko wskazuje na to, że na nieznany jeszcze termin przeniesiony zostanie draft Ligi NBA, czyli wybór do poszczególnych klubów najlepszych zawodników z Ligi Uniwersyteckiej zagranicy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. W górach śnieg, nad ranem mglisto i od 1 do 7 stopni. Na południu Małopolski przygruntowe przymrozki do minus 3. W ciągu dnia w całym kraju około 15, z wyjątkiem Podhala, gdzie będzie około 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnik.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest pojutrze? Wielkie otwarcie, Mariam. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co pojutrze robimy? Kupujemy. No. Już pojutrze wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, jest prawie 8 minut po 19. Polski top wszechczasów. Tak, to 13 polski top wszechczasów w Trójce i kolejna godzina naszego spotkania. Ten utwór też w 13 topach, rok 1966. Nie mogło nam się ładniej zacząć. Czesław Niemen, 1966 rok, Sena Warszawie w tym roku na miejscu 19, rok temu na miejscu 19, w 2009 najwyższa pozycja, piąta. Mówiłem, że będzie rok 2015. Kłamałbym, że wyszłaś,

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli, których nie poskładamy, jak odnaleźć nadzieję, radość i nadzieję, odpowiedzi szukać, czasu jest niewiele. Które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Tyle było dni do utraty tchu, do utraty sił. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są kilka tych chwil, tych, na które czekamy. To niespodzianka, bo to jest ta radiowa wersja pierwsza tej piosenki właśnie Dni, których nie znamy, Marek Grechuta, 1971 rok. 13 razy w naszym topie, w tym roku oczka w dół na miejsce 17. 13 polski top wszechczasów w Trójce. Skrzynka wolna, marek.niedźwiecki@popolskieradio.pl w razie czego, a na miejscu 16 to też zrozumiałe, że 12 do góry. Nigdy tak wysoko ta piosenka nie była. Zaopiekuj się mną. 1985 rok, rezerwat. 11 razy w topie. Dziś w tym roku na 16. Nigdy tak wysoko ta piosenka jeszcze nie była. Następne trzy piosenki w zestawie. 13 polski top wszechczasów w trójce. To jest rok 1982. Na 15. Thank you. Jeszcze jeden koncert dzisiaj. 51 TSA, 1982 rok i od dwóch lat na miejscu 15. Piąte miejsce ta piosenka zajęła w roku 2014. To jest 13 polski top wszechczasów w Trójce. Zostań w domu z Trójką. No i bardzo proszę nas słuchać nie tylko do 21, potem będą się działy rzeczy równie ciekawe. Tutaj mamy też stagnację z 14 na 14 i też rok 1982. Thank you. prawie jak jeden utwór, bo ten sam rok, 1982, 51 TSA na 15 i na 14 dorosłe dzieci Turbo. Cały rok czekaliśmy, no a tutaj na 15 bez zmian, na 14 bez zmian i na 13 bez zmian. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle, urwij się choćby zaraz, stoj ze mną znów, nie zostawiaj tu samych. Szepcząc wciąż o ten wzywem, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste wtedy. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Thank you. Tak, taka trylogia nam wyszła. Trzy piosenki z 82 roku na tych samych pozycjach. Na 15 TSA, na 14 Turbo i na 13 Budka Suflera. 13 trójkowy top wszechczasów po polsku, a to będzie rok 1984. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskrzeszę to znam. Padam dzisiaj biłem sam. Mała, zaróć to, co ja. Dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań wiatr. Mała myśli to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Skóra, IRL, rok 1984, w tym roku na miejscu 12, najwyższa pozycja czwarta w roku 2009. 13 polski top wszechczasów w Trójce. No i teraz mamy utwór z roku 1989. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Była niespodzianka, kiedy w 2016 roku ten utwór był na pierwszym miejscu trójkowego topu wszechczasów. Kocham wolność, rok 1989, 12 razy w topie i w tym roku oczko do góry na miejsce 11. Patrzę na trzecią godzinę, będziemy mieli piosenki od 1967 roku do 1999. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam można na bieżąco obserwować, jak to wszystko wygląda. polskieradio.pl/trójka. Polecam Facebooka i Twittera dla tych, którzy lubią nowoczesność. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A teraz coś na bis. Czasu. O Antonino, ja tak nie marnuję cię. cała od niechcenia. Może pan od dzisiaj mówi do mnie ty. Zmienić lżej, jak pan z niemego kina, czarny żakiet, blada mina, na kolanach się oświadczę w końcu jej. Choć nie będzie mi wygodnie z tym twojej Antoninie się oświadczę, klęcząc mej. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu. Z Trójką. Marek Napiórkowski. Autopromocja. Konstytucja 3 maja w praktyce obowiązywała niewiele ponad rok. Mimo to stała się wielkim testamentem wolności dla pokoleń żyjących w Polsce zniewolonych. Na program o Konstytucji 3 maja zapraszam do świątecznego wydania audycji Historie jak z książki w niedzielę w południe. Marek Strzemecki. A co pozostało nam do dziś z czasów Konstytucji 3 maja w muzyce, obyczajach, kuchni i sporcie? Porozmawiamy o tym z ekspertami z różnych dziedzin i oczywiście z historykami. Przeniesiemy się z Trójką do roku 1791. 3 maja od 16 do 19. Do usłyszenia. Hirek Wrona. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z polonusami pomagającymi w walce z koronawirusem rozmawiała para prezydencka. Do szpitali trafiło kilka tysięcy przyłbic wydrukowanych w technice 3D na Politechnice Koszalińskiej. Wkrótce na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z wracającymi z Chicago lekarzami. Z przedstawicielami Polonii, którzy zaangażowali się w walkę z pandemią koronawirusa, rozmawiali prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. W wideokonferencji uczestniczyli Polacy z Belgii, Brazylii, Irlandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Nowej Zelandii, USA i Ukrainy. Organizują oni m.in. pomoc dla najbardziej potrzebujących, szycie maseczek czy psychologiczne wsparcie. Dzień Polonii Polaków za granicą świętują za pośrednictwem internetu Polacy mieszkający w Rosji. Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z biało-czerwonymi flagami. Do polskich korzeni przyznaje się w tym kraju co najmniej 300 tysięcy osób. Polacy mieszkający na terenie Federacji Rosyjskiej to w większości potomkowie carskich zesłańców i osadników. Zrzeszeni w regionalnych organizacjach starają się kultywować polskie tradycje i pielęgnują język polski. Pradziadkowie Jeleny Timochiny byli Polakami, ale języka polskiego nauczyła się ona dzięki pomocy katolickiego księdza. Postanowiłam studiować teologię katolicką, czyli gdzie najbliżej to Polska, więc żeby studiować trzeba było nauczyć się języka. W parafii mieliśmy księdza Polaka, pomagał bardzo, rozmawiał ze mną tylko po polsku. W części rosyjskich regionów funkcjonują polonijne szkółki języka polskiego. Tak jest m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu, Irkucku, Nowosybirsku i Tiumeniu. Nasi rodacy mieszkający w Rosji podkreślają, że język przodków jest jednym z najważniejszych wyznaczników tożsamości narodowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. W akcję hashtag Moja Flaga włącza się coraz więcej Polaków, powiedział w Polskim Radiu 24 Jan Kowalski, szef Biura Programu Niepodległa. Polacy coraz chętniej identyfikują się i pokazują tą biało-czerwoną flagę. Zresztą wynika to z badań, które przeprowadzało Narodowe Centrum Kultury. 44% ankietowanych podaje jako pierwszy symbol narodowy biało-czerwoną flagę. Dzień flagi został ustanowiony przez Sejm 16 lat temu. Z powodu zakażenia koronawirusem jednego z ratowników medycznych wstrzymano działalność SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Na kwarantannę skierowano kilkunastu pracowników. Infekcja także w fabryce Solaris w podpoznańskim Bolechowie. Do końca tygodnia produkcja w fabryce autobusów i tramwajów została wstrzymana. W tym czasie pomieszczenia produkcyjne i socjalne są dezynfekowane. 4000 przyłbic ochronnych wydrukowanych na Politechnice Koszalińskiej trafiło do placówek medycznych, służb i instytucji. Przyłbice są drukowane za darmo, a zapotrzebowanie jest ogromne, mówi profesor Tomasz Królikowski. 150 sztuk do 200 możemy dziennie zrobić. Zamówienia napływają. Szpitale te, które już otrzymały, z powrotem się zgłaszają, że chciałyby jeszcze więcej. Tak dużo tych szpitali zapotrzebowania, że pomagamy na bieżąco, my to produkujemy, rozdajemy. Druk przyłbic jest możliwy dzięki wsparciu m.in. Polskiego Radia Koszalin, które kupiło 200 kg specjalnego materiału. Z Chicago wracają polscy lekarze. Przez ponad tydzień wymieniali się doświadczeniami ze swoimi amerykańskimi kolegami i pomagali w walce z epidemią. Polscy medycy zwracali uwagę na znaczące różnice w organizacji systemów opieki zdrowotnej nad pacjentami z koronawirusem w Europie i USA. Podczas pobytu w Chicago Polacy blisko współpracowali z Gwardią Narodową stanu Illinois. Część naszej misji to osoby, które na początku kwietnia zdobywały doświadczenia we włoskiej Lombardii. Rządowy samolot, którym misja odleciała z Chicago, ma wylądować w Warszawie późnym wieczorem czasu polskiego. Z Chicago relacjonował Piotr Orłowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z opadami deszczu i burzami, nad ranem mglisto, w górach śnieg, na termometrach od 1 stopnia na południu Małopolski do 7 w głębi kraju i 8 na Podkarpaciu. Na Podhalu przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro także sporo chmur, ale chwilami pokaże się słońce, możliwe opady deszczu i burze, nawet z gradem. Temperatura około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz która? No wiem. No to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła, mówiła, że 400 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon z rodziny Samsung Galaxy S10 lub Note 10 taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Trudno uwierzyć. 6 minut po godzinie 20. Ostatnia godzina naszego spotkania z 13. polskim topem wszechczasów w Trójce. Polski top wszechczasów. No tak, niepotrzebnie powiedziałem to, co ten pan teraz powtórzył. To ja tylko powiem, że w tej godzinie, tak jak mówiłem, od 67 do 99 roku i właśnie na miejscu 10 zaczynamy od piosenki z roku 1999. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Super ludzki.

Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Panie Marku, czy dzisiaj znowu wygra Brothers in Arms? Nie, dzisiaj nie. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen, 1967 rok, na miejscu 9 w tym roku. Miejsce 8, rok 1991. Ogarnia mnie. M, zespół Jam, 1991 rok i ósme miejsce w 13. polskim topie wszechczasów. Następna piosenka, 1982 rok i trzy oczka do góry. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Patrzę na statystyki. Biała flaga, Republika z 10 na 7. Pierwsze miejsce w 2011 i 2012 roku i zawsze w pierwszej dziesiątce. Pierwsza szóstka przed nami to był rok 1988. Godzina 20.30, to jest trójka, 13 polski top wszechczasów. Arachia, Kult, 88 rok, na drugim miejscu ta piosenka była w 2011 roku. W tym roku na miejscu szóstym, oczko do góry. No i pierwsza piątka przed nami. Pytała pani, czy są piosenki z 1987 roku? Teraz będą aż dwie. czarnym kreśle jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w bak, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. To było do przewidzenia. Wieża Radości, Wieża Samotności, Sztywny Palazji, numer 1 w 2014 roku. Oczka do góry na miejsce piąte, piosenka z 1987 roku. No i jeszcze jedna z 87. Thank you. no prezenter też człowiek. Tak miałem napisane. 1989, Polska, kult, 13 razy w topie, czwarta pozycja obroniona. Nie jestem w stanie przeczytać wszystkich listów. Dziękuję Państwu bardzo. Na niektóre odpowiem pewnie jutro, niedziela prasująca, ale jeden list chciałem teraz przytoczyć. Nasi chłopcy Julek, 4 lata i Gucio, 2 latka, normalnie o tej porze już śpią. Dziś upadli się, że chcą wysłuchać listy do końca. Proszę ich przekonać, że po 21 trzeba absolutnie do łóżka. Pozdrawiamy Monika i Robert. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchających nas w kraju i na świecie. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. A wiadomość dla Julka i Gucia. Tak, po 21 idziemy wszyscy spać. No, ja jeszcze będę musiał dojechać do domu. To tak, ten kult i Polska na miejscu czwartym bez zmian. A teraz, tu już na pewno nie będzie pomyłki, rok 1984. Ciągam głębi. To właśnie z 1984 roku Manam, krakowski Splin, w 11 topie na 15, a od 2 lat na miejscu 3. Jeszcze jeden list od pana Krzysztofa. Już poza Polską już 32 lata. Słucham z New Jersey. Dziś są moje urodziny. Czy może być lepszy prezent? Proszę pozdrowić 7 LO w Katowicach, matura 1982. Bądźcie zdrowi. I jeszcze PS. Zostań w domu z Trójką. Teraz już wszystko się wyjaśni. To był rok 1982. Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój szóst i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Nawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca trzech. Z wychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Poszlubkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat szewskiego snu. Alpagi łyk i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ściskał się duch. Ktoś dostał noc, to popłakał się ktoś, coś działo się. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, com chciał. Powiedziałem, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Do różnych ról, czym ugasić mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrku na znak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. Znajdź mnie dla patrzę na wyniki, pierwsza siódemka to utwory z 80-tych lat. Historia listy przebojów programu trzeciego, tak przy okazji. Autobiografia Perfect, 1982 i to miejsce drugie. Jeszcze jeden list od pana Damiana. Miałem dzisiaj kosić trawę po południu, ale nie mogę się oderwać od radia. Znów zakochałem się w polskiej muzyce. To jest bardzo dobra wiadomość, panie Damianie. No i nasz numer jeden, 1988 rok. W niej i pójdę.